الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل چاچا بلال آپ کے شہر شیخوپورہ کا غازی ہے اور یہ بھی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک شاعر غازی بھی ہے وگرنہ شاعر اور غازی یہ دو مختلف باتیں بہرحال ان کی نظم پورے ملک میں مشہور ہے نظم کون سی ہے پیچا پہجان والی آج یاد رکھو جو پیچا پڑا ہے تو یہ امریکہ اور مجاہدین کا ہے کھینچا کن کے درمیان ہے امریکہ اور مجاہدین کے درمیان ابھی مجھے ایک بھائی نے رکا دیا اور میں نے خود بھی بی بی سی سے خبر کو سنا کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا ہے میری بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ عراق کا صدر تو امریکہ کا ایجنٹ ہے یہ امریکہ کا عراق پر حملہ کرنا اپنے ایجنٹ پر حملہ کرنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل مارکا امریکہ اور مجاہدین کے درمیان ہے اور میں آپ کو بتلاؤں امریکہ مجاہدین کے ہاتھوں جوتے کھا رہا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ان قریب پورا غرق ہونے والا ہے انشاءاللہ عراق پر جو اس نے حملہ کیا ہے محض توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ اگر عراق والا صدام اس کا ایجنٹ نہ ہوتا تو عراق پر رب کا قانون نافذ کرتا وہ تو اس کا ایجنٹ ہے مجاہد کون ہے جو نگاہوں میں تھٹکتا ہے جس کے ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہے وہ ملا عمر مجاہد ہے جس نے رب کا قانون نافذ کیا نگاہوں میں تھٹکتا کون ہے حافظ محمد سعید تھٹکتا ہے جس کو مشرف نے امریکہ کے پریشر پر روکا کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حافظ محمد سعید کو سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے یہ دشمن ہے امریکہ کے اور سن لو اللہ اکبر یہ امریکہ نے حملہ کر دیا فلاں کر دیا فلاں کر دیا افغانستان میں یوں کر دی اور یہ وقتی سی باتیں بھائیو جنگوں کے اندر فتح بھی ہوتی ہے جنگوں کے اندر شکست بھی ہوتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھو جی امریکہ غالب آ گیا، امریکہ لے دے گیا، مجاہدین کہاں گئے؟ نظر نہیں آتے، اب کیا کریں گے؟ سات پیر سے سوچنے والے بیوقوف تجلیہ نگار، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے پاس اگر مقابلے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہوئی. اللہ اکبر. یاد رکھو، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب کبریا، جن کا رب سے ڈائریکٹ رابطہ، جن کو رب نے امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساری اولاد آدم کا سردار بنایا، نبیوں کا امام بنایا، اس پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحرب و سجال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لوگو جنگ ایک ڈول ہے، اور جب بوکے کو ڈول کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، جب ڈالا جاتا ہے خالی ہوتا ہے، نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، بھرا ہوتا ہے کبھی خالی ہوتا ہے کبھی بھرا ہوتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، کبھی پانی کی اس کی باری کبھی میری باری، پرسوں اس کی پرسوں کسی اور کی، یہ جنگ ہے. اور اس دور کا بش جس کا نام ہرقل تھا، ابو سفیان قافلہ لے کر شام میں گیا، اس نے ابو سفیان کو بلوایا، پاس بٹھایا، ترجمان بٹھایا اور پوچھا، صحیح بخاری کے لفظ ہے، پوچھتا ہے تمہارے علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان نے کہا ہاں. سوال جواب بہت ہوئے، لیکن میں موضوع کی مناسبت سے صرف ایک سوال اور جواب ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. پوچھتا ہے اس دور کا بش سپر پاور کا بادشاہ، شہنشاہ کہلانے والا، پوچھتا ہے جنگیں بھی تمہارے درمیان ہوئی؟ ابو سفیان کہتا ہاں ہوئی. کہتا ہے رزلٹ کیا رہا؟ اللہ اللہ. ابو سفیان جو اس وقت مشرکوں کا سردار تھا کہتا ہے کبھی ہمیں پتا ہوئی ان کو شکست ہوئی، اور کبھی محمد کو پتا ہوئی ہمیں شکست ہوئی. کیا کہا ابو سفیان نے؟ شراب جاننے والا، انجیل جاننے والا، داؤد کے علیہ السلام مارکوں کو جاننے والا، جالوت جالوت کے مارکوں پر نظر رکھنے والا، نبیوں کی زندگی پر نگاہ رکھنے والا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو بھی نبی آتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، اس نبی کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، لیکن آخری فتح سچے نبی کی ہوتی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بدر کے میدان میں رب نے فتح سے نوازا، تو احد کے میدان میں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، 70 صحابہ شہید کرانے پڑے، اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے، کبھی فتح 24 تک بعد لوگ طالبان کے فتنے پر ان کی شہادتوں پر ان پر جو ظلم ہوا ظلم کو دیکھ کر بعض کہنے لگے مجاہدین گئے مجاہد گئے وہ گئے کہاں میں نے سورہ محمد دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی قسم مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آیا اس نے کہا مصحف را ورق ورق دیدم ایک سورت نہ مصر سورت اوس اور میں نے قرآن کا صفا صفا دیکھا پارا پارا دیکھا سورت سورت دیکھی سطر سطر دیکھی پر مجھے کوئی ایسا صفا نظر نہ آیا جس سے مصطفیٰ کی تصویر نہ دیکھی سورت محمد ہے شیخ اوپر کے رہنے والے آنے تجھے جہاد کے میدان میں سورہ محمد سے محمد کی سورت دکھلا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطاب کیا عرش والے رب نے اپنے مصطفیٰ کو فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ میرے مصطفیٰ اگر میں رب چاہوں ایک سیکنڈ کے اندر سارے مشرک تباہ کر دوں اگر میں چاہوں سارے نصرانی تباہ کر دوں لیکن میرے مصطفیٰ اللہ اکبر ولکن یبلوا بعضکم ببعض پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے راستے میں جگتا کون ہے اور میرے راستے میں جہاد کے میدان میں جہاد کے خلاف باتیں کرتا ہوا بھاگتا کون ولکن یبلوا بعضکم ببعض آزمائش کا میدان ہے ہاں آزمائش کا میدان لگا طالبان کو رب نے سرخ رو کیا مجاہدین کو سرخ رو کیا اور اللہ کی قسم جذبہ ایسا دیکھو نا افغانستان سے آنے والا جہاں پاکستان میں آئے مشرف کہتا ہے میں وہاں سے لایا جس طرح بھٹو کہتا تھا میں نے 90,000 قیدی چھڑوائے وہ قیدی بنوائے کس نے تھے جائیا خان نے بنوائے تھے نا اور جائیا خان نے بنوائے خود ہی لائے چلو بھٹو صاحب لے آئے تو مشرف نے خود ہی یہ کردار ادا کیا اب کہتا میں ان کو لایا چلو لایا پر جذبہ کیسا ایک سے انٹرویو ہو رہا ہے دوبارہ جہاد کرو گے ایک گورے صحافی نے مائک آگے کیا مجاہد تیش میں آ گیا یہ امریکی نامہ نگار ہم پر ظلم کرنے والا زور سے مارا گورے کے منہ پر تھپڑ اور مائک ادھر جا پڑا کہتا ہے رب نے موقع دیا جہاد انشاءاللہ دوبارہ کروں میرے بھائیو جذبے تو اس طرح کے جوان ہیں ہاں میں عرض کر رہا تھا دن گزر گئے وقت گزر گیا آزمائشوں کے پہاڑ جو ٹوٹے تھے وہ گزر گئے وقت بدلو تذکرہ بدلو شاہی کوٹ کی پہاڑیاں کی وادیاں اللہ اکبر مار کا ہوا او لوگوں سن لو رب کعبہ کی قسم ہے مار کا ہوا اس مارکے کے دوران 30 ہیلی کاپٹر امریکہ کے تباہ ہوئے او کتنے تباہ ہوئے 30 ہیلی کاپٹر 3 نہیں یا 30 30 हेलीकॉप्टर तबाह हुए और उन 30 हेलीकॉप्टरों को उड़ाने वाले पायलट गिरफ्तार हुए, उड़ाने वाली गोरियां पायलट वो भी गिरफ्तार हुई, वो जो जहाज उड़ाया करती थी और समुंदर में खड़ा बहरी जहाज उसके रनवे से भी बावन उड़ता था, अफगानिस्तान पर हमले करता था, गोरियां वापस जहाज उतारती थी और शीशे के सामने जाकर मेकअप करती थी, नवाए वक्त में तस्वीर शाया होती थी, अमेरिकन गोरी पायलट सुर्खी पाउडर लगा रही है, यूं हमें रुसवा किया गया। मेरा रब ये भी मंजर लाया कि उन 30 में से कई गोरियां भी गिरफ्तार हुई, दो गोरियों की गिरफ्तारियों को पेंटागन ने माना, रमशील ने एक्सेप्ट किया, अमरीका ने तस्लीम किया। ओ अमरीकी बदमाशो, मेरा रब ये वक्त लाया कि वो दो गोरियां आज इंशाल्लाह मुल्ला उमर के उसामा बिन लादन के बूट साफ कर रही है। मेरा रब ये भी वक्त लाया। अल्लाहु अकबर। और फिर मार्को पे मार के चार दौर में आपको बचना हूँ। रब ने कुरान में फरमाया وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ او شیخ اوپریا تو جہاد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے تجھے مرض کیا ہے اور بیماری کیا ہے، جہاد تو کیوں نہیں کرتا؟ دیکھ افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، رب کہتا ہے ظلم کی انتہا ہو گئی، جہاد کیوں نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں بوڑھا بھی چلو مرد تو ہے، سب سے کمزور کون ہوا؟ ایک عورت ہوئی، دوسرا بچہ ہوا۔ سب سے کمزور عورت اور بچہ۔ عورت کو امام الانبیاء نے بھی آبگینہ کہا، صنف نازک کہا۔ تو اب میں تجھے عورت کا مار کا بتلا ہوں، میں جب کندھار، میں کندھار کا مار کا بتلا ہوں، ملا عمر کے شہر کا مار کا بتلا ہوں۔ جی ہاں، جب امریکہ بمباری کر رہا تھا ہم نے تو سارے مار کے دیکھے ہیں، روس کے بھی مار کے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ لڑ کر بھی دیکھا ہے۔ امیر حمزہ مولوی نہیں ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اس کندھے پر اسکندر میزائل تھا اور چاندی کی چوٹیوں پہ کھڑا تھا، وہ سارے میدان بھی روس کے ساتھ لڑ کے دیکھے ہیں۔ اور جب امریکہ بمباری کر رہا تھا اس وقت کندھار شہر میں تھا، اسی کندھار شہر کے اندر، اور دیکھو میرا رب دن کس طرح بدلتا ہے، میں کندھار شہر میں تھا اور اسی وقت سن رہے تھے کہ گل آغا یہاں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، امریکہ اسے لا رہا ہے، گورنر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کندھار کا گورنر بن گیا، پر میرے رب نے ایک سال کے بعد دن ایسا بدلا، تلکل ایام نداولہا بین الناس، میرے رب نے دن ایسا بدلا، مجاہدین نے مار کا دیا، مار کے کا انجام کیا نکلا؟ سردائی پر حملہ ہوا، گل آغا کو گولی لگی، تازہ خبر ہے بدماش مردار ہو گیا۔ خبر ڈالر لے کر آیا، بک گیا، بکنے کے بعد اللہ اکبر مجاہدین نے لیا، مجھے رب کا قرآن کا منظر یاد آیا۔ رب کیا کہتا ہے؟ والا من، والا من نام تاکید کا، نام البتہ کا، نام ضروری کا۔ رب کہتا والا من، اور لوگو سن لو، میں تمہیں تاکید کر کے یہ بات بتلاتا ہوں، والا من من جس کسی مجاہد نے سہارا بدلا اس نے دیا، تلوار اس نے اٹھائی، کردئی پر حملہ کیا، وہ لاگا کو واسل جہنم کیا، اس نے بدلا لیا، اس نے انتقام دیا، امریکی ایجنٹ کو مارا، والا من ہلتا سارا بعد ظلم ہی اپنوں پر ظلم کے بعد طالبان پر ظلم ہوا، ان کے سروں میں تیزاب ڈالا گیا، ایک ٹائٹ کنٹینروں کے اندر بند کیا گیا، ان کے ساتھ صلح کر کے صرف 5,000 طالبان مجاہد کو، جن میں امریکی مجاہد بھی تھے، جن میں اللہ اکبر عرب مجاہد بھی تھے، افغانی مجاہد بھی تھے، پاکستانی مجاہد بھی تھے، ان کی جسمائی قبریں بنائی۔ رب کہتا ہے والا من ہنتا سارا، جس نے بدلا لیا بعد ظلم ہی اس ظلم کے بعد، ہولا ایک ما علیہم من سبیل۔ رب کہتا ہے کوئی یو این او، کوئی امریکہ جھگا، امریکہ کے کہنے پر کوئی مچھ مشرف، کوئی مچھ وغیرہ، کوئی اس کی ایجنسی کرنے والا، رب کہتا ہے کوئی اس مجاہد کو دہشت گرد کہہ سکتا؟ کون کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے والا من ہلتا سارا، تلوار وہاں لوگوں نے اٹھا لی۔ اور ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پیچا پڑا کس کے درمیان؟ امریکہ اور مجاہد کے درمیان۔ جب امریکہ پٹے گا، جب برباد ہوگا، تو نمبر کس کا لگے گا؟ اور جو پچھاڑے گا اسی کا نمبر لگے گا نا۔ امریکہ کے بعد عالمی اکھاڑے میں کوئی اور جگہ پہلوان ہے؟ اب پوچھتا ہوں سمجھداروں، کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ آخری پہلوان ہے، آخری، بات میری نوٹ کرنا، آخری پہلوان عالمی اکھاڑے کے اندر پیچا مجاہد کے ساتھ جب انشاءاللہ برباد ہوگا، رب کی زمین پر رب کعبہ کی قسم ہے سپر پاور اسلام ہوگا۔ میری پیش کو یاد رکھنا، کتاب و سنت کی روشنی میں، اور میں نے 10 سال پہلے جب میں نے ماسکو میں روس کو ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واپس آیا، مرید کے کا اجتماع تھا، اب پھر 16, 17, 18 اکتوبر کو ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اس اجتماع میں میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ آئندہ مارکا کمیونزم ختم ہو گیا، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا، امریکہ اور اسلام کے مجاہدین کے درمیان ہوگا۔ آج دیکھ لو وہی حالات بن گئے، اور یہ آخری جگہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سپر پاور اسلام ہوگا۔ رہ گیا انڈیا، اور یہ تو بیچاری جگہ بھی نہیں ہے، ایک تو ہوتا جگہ، یہ جگہ بھی نہیں ہے۔ واجپائی، اس کے گوڈوں میں پانی پہلے ہی نہیں ہے، باجا انشاءاللہ اس کا ایسے بجے گا چٹکی کے ساتھ، وہ اس کو تو ہمارے لشکری لے دے گئے تھے، یہ تو امریکہ وقتی طور پر اسے بچانے کے لیے آ گیا۔ جب امریکہ برباد ہوگا، انڈیا انشاءاللہ نظر ہی نہیں آئے گا، سارے برے صغیر پر پاکستان بنے گا. سارے برے صغیر پر کیا بنے گا؟ پاکستان بنے گا. اس نے ہم پر ظلم کیا. ظلم کیا کیا؟ اور سنو میں تمہیں بتلاؤں, اخبار میں بھی سو تم بھی آ رہے ہو, آپ بڑے مؤدب ہیں, نوٹ کرو میری باتیں. اللہ اکبر, جب پاکستان بنا تھا 64% انڈیا تھا اور 36% پاکستان تھا. ہمارا اثاثہ کتنا تھا؟ 36%. اور انڈیا کا اثاثہ 64%. اور ہمارے بابا جی کو کتنا دیا گیا؟ صرف 1/3. اور وہ جو دیا گیا بڑے بڑے بچوں میں, نوجوانوں تاریخ اپنے بھول گئے ہو, وہ جو دیا گیا بڑے بڑے بکسوں میں, اس میں نہ کوئی سونا تھا, نہ سکے تھے, نہ کچھ اور تھا, نہ کوئی نوٹ تھے. اس میں کیا تھا؟ اس میں بچوں کی بھری ہوئی پختہ اینٹیں. یہ ہے بلیا. آج شیخوں پر یہ عزم کرو, ہم نے انشاءاللہ, انڈیا نے ہمارے 36% اثاثے دبائے, جہاد کیسے بند ہوگا؟ ہم نے انشاءاللہ سارا انڈیا بلے گا. اور دیکھو, جب پاکستان بنا اس وقت ہندوستان کے اندر 20 فیکٹریاں تھیں اسرا کی. کتنی فیکٹریاں؟ 20 فیکٹریاں تھیں. ہمارے حصے میں کتنی آتی تھی؟ چلو 6 تو آتی تھی نا, ایک فیکٹری بھی نہیں. تو ہندوستان کا جتنا اثر ہے, کم از کم تیسرا حصہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اور مشرف سے میں کہتا ہوں, سینہ تان کر, کمانڈو بن کر, اور ستار جنرل بن کر ہمیں مت دکھلا, ہمارے سامنے بہادری مت دکھلا. چلے تجھے تب جانیں گے جب انڈیا کے سامنے سینہ تان کے, چار ستار دکھلا کے, جب تو کمانڈو سینہ تان کے, شاہین اپنا دکھلا کے, وہ چڑیا شاہین جو تیرے سینے پہ بنی ہوئی ہے, ان کو کہہ کہ میں نے سارے اثاثے واپس لینے. کوئی تو ہو پاکستان کا حکمران. یہ اثاثے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. ہاں میرے بھائیو, کشمیر ہمارا ہے, جونا گھر ہمارا ہے, مانا بدر ہمارا ہے, حیدرآباد دکن ہمارا ہے, گرداسپور ہمارا ہے, پٹھان کوٹ ہمارا ہے. اور ہمارا ہے انشاءاللہ امریکہ زندہ, اس کو مجاہد جوتے ماریں گے. ہمارا کیا؟ انشاءاللہ سارا انڈیا ہمارا. اور جب اس کو جوتے ماریں گے انشاءاللہ امریکہ واشنگٹن بھی ہمارا. آج بڑی آہستہ سی بات نکلی ہے اسٹیج پر, صرف ایک دو بزرگوں کے منہ. اور سارا امریکہ کس کا ہے؟ اب بولو کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا عرش والے رب نے کیا کیا؟ میں محمد کو ساری زمین دکھلائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی قسم, ہمارا ایمان ہے, ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, جو میرے نبی نے فرمایا وہ بدل سکتا. اور نبی سے محبت کرنے والوں اونچی بولو بدل سکتا. اور جو میرے نبی نے فرمایا اور اونچی بولو, جو میرے نبی نے فرمایا وہ بدل سکتا. نہیں بدل سکتا. سنو پھر, میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عرش والے رب نے, کہتے ہیں نا گلوبل ولج ہے, گلوب ہے, دنیا ساری سپڑ کے سامنے آ گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا گلوبل ولج میرے سامنے آیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رب نے زمین کا منظر دکھلایا, مشرق بھی دکھلائے, مغرب بھی دکھلائے, سارا جہان دکھلایا, فرمایا سارے جہان پر میں محمد نے اسلام کا لہراتا ہوا پرچم دیکھا. اور کیا فرمایا؟ صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث, فرمایا عرش والے رب نے ساری زمین کو میں محمد کے لیے مسجد بنا دیا. اور ساری زمین کیا ہے مسلمان کے لیے؟ اور مسجد ہے. اور کس کی مسجد ہے؟ اور میرے نبی کی مسجد ہے, اور میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے. امریکہ جگہ کون ہوتا ہے؟ اس مسجد پر اسلام کا قانون چلے گا. پوچھنے والے نے پوچھا امام الانبیاء سے کس طرح چلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بے عز عزیز جہاد اور قتال کی برکت سے چلے گا, جہاد سے چلے گا, قتال سے چلے گا. ہاں میرے بھائیو اللہ اکبر, جہاد و قتال سے چلے گا. قربان جاؤں افغانیوں پر کس طرح سے مار کے لگ رہے ہیں. ہاں میں کندھار کی بات کر رہا تھا, کندھار مجھے یاد آیا. وہ کندھار اس کے درمیان سے ایک نہر نکلتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک سڑک ہے. ایک خاتون نکلتی ہے برقع پہنے ہوئے, وہ چوکی برقع پہنے ہوئے, سر پہ نازک ہے. جس چوکی برقع کو امریکہ مذاق کرتا ہے, ٹائم میگزین نے اس برقعے کا مذاق اڑایا. میں نے اس میگزین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس برقعے سے وہ غریب مسکین عورت امریکیوں کی گاڑی جا رہی ہے, چار امریکی ہیں, ایک افغانی ڈرائیور ہے. اچارے سے اپنے پاس بلاتی ہے, یہ سمجھے ڈالر مانگتی ہے. جس طرح ہماری حکومت نے ڈالروں کی بھیج پر ڈالروں پر کیا کیا, اپنے بھائیوں کو مروا دیا. انہوں نے سمجھا, انہوں نے کیا سمجھا, انہوں نے سمجھا, اس عورت نے سمجھا, اس نے سمجھا. اللہ اکبر, عورت نے تو بلایا, انہوں نے سمجھا بھیک مانگتی ہے. جب قریب گئے تو پی برتا مجاہدہ کا مورچہ بن گیا. اور کیسے مورچہ بنا؟ اللہ کی قسم, اس نے کلاشر نکالی, اس پھرتی سے نکالی, قیدی سے نکالی, برس چلایا, چاروں امریکی موقع پر مردار کر دی. پر امریکہ کا کوئی سیٹلائٹ اس عورت کو مجاہدہ دلیرا کو تلاش کر سکا. وہ لوگ اتنے ڈر گئے تھے. مجھے ایک بیچارہ دیندار نوجوان مجھے کہنے لگا حمزہ صاحب مجھے ایک بات کو بتلانا. میں نے کہا پوچھ یار. کہنے لگا بات یہ ہے جی, ہم نے سنا ہے امریکہ کا جو سیٹلائٹ ہے نا وہ ہر جگہ پر دیکھ لیتا ہے, ہر جگہ پر دیکھ لیتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں, حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے, حتیٰ کہ اور سبزی بنا رہی ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے, چوریاں چھین رہی ہے کہ آلو بنا رہی ہے, چپس بنائے گی کہ کیا کرے گی, سارا کچھ دیکھ لیتا ہے. اچھا جی, اگر وہ سارا کچھ دیکھ لیتا ہے تو پھر سارا کچھ دیکھ لیتا ہے تو راتوں کو بھی سارا کچھ دیکھتا ہوگا, تو حمزہ صاحب بنے گا کیا؟ میں تو بڑا پریشان, میں بڑا پریشان. میں نے کہا بھولے بھالے کچھ نہیں دیکھتا, کچھ نہیں دیکھتا. لوگ اتنے ڈر گئے تھے, مجاہدہ نے چار مارے. اور کتنے مارے؟ چار مارے. کتنے مارے؟ چار. پر امریکی کوئی سیٹلائٹ اس کو تلاش کر سکا. وہ کہاں رہتی ہے؟ کندھار میں. کہاں رہتی ہے؟ آج بھی زندہ ہے. کہاں رہتی ہے؟ کندھار میں رہتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اسی کندھار شہر سے ایک اور عورت نکلتی ہے, ایک اور مجاہدہ نکلتی ہے, کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر بھرے بازار میں آتی ہے، اپنی چھت پر سے دیکھتی ہے دو امریکی جا رہے ہیں، کلاشن پکڑتی ہے، نیچے اترتی ہے، بازار میں آتی ہے، دونوں کو پھڑکاتی ہے، کہاں جاتی ہے کوئی تلاش کر سکا؟ اور بچہ نکلتا ہے قبرستان کے پاس سے، امریکی جا رہے تھے ان کو مارتا ہے، بچہ مل سکا؟ اللہ اکبر، 7 سال کا بیوہ جان کیا کرتا ہے؟ 7 تمام دوست کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اپنے استاد کا بدلہ لیتا ہے۔ 7 سال کا بیوہ جان شیخ اسرا کے لوگوں، میں نے خطبہ کے اندر لکھا، پینٹاگان نے تسلیم کیا، پینٹاگان کی انٹرنیٹ پر ویب سائٹ نے ایکسپٹ کیا، میوا جان نے 7 امریکی کمانڈوز کو ہلاک کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ماں نے کیسا بیٹا جنم دیا، کیسا بیٹا، نام بھی اس کا میوا جان رکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے تو لڈو برفی کھانے سے اتنا مزہ نہیں آتا کہ ماں نے کیسا لال میوا جنم دیا، جتنا اس کا نام لے کر میرے منہ کو مزہ آتا۔ یہ ہے رب کے شیر، بڑے مارکوں کی بات نہیں کرتا، ایک مارکے کے اندر اتنے امریکی مارے گئے، کسی اخبار میں تم نے نہیں پڑھا، کسی رسالے میں نہیں پڑھا، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، ایک مارکے کے اندر اتنے امریکی مارے گئے، اتنے برباد ہوئے، اتنے تباہ حال ہوئے کہ ملا عمر نے ایک کنواں ان کی لاشوں سے بھرا، کنواں لاشوں سے بھرنے کے بعد اوپر پتھر پھینکے، اور اس کے بعد اپنے مجاہدوں سے کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مشرکوں کو کنویں میں پھینک کر اوپر پتھر پھینکے تھے، آج میں نے امریکی بدماشوں کو اس کنویں کے اندر پھینک کر اوپر پتھر پھینک کر، آج میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ مجھے اب بتلاؤ شیخ اوپریو، اوے امریکہ برباد ہوگا کہ نہیں؟ یقین آیا ہے کہ نہیں؟ اور برباد ہوگا کہ نہیں؟ سارے کہو برباد ہوگا، انشاءاللہ برباد ہوگا، انشاءاللہ اس کا بیڑا غرق ہوگا، اسلام اونچا ہوگا، اسلام بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے دکھلایا، کیا دکھلایا؟ سارا امریکہ ایک طرف، سارے اتحادی ایک طرف، یو این او ایک طرف، سارا یورپ ایک طرف، اسرائیل بھی اس کے ساتھ، سارے امریکہ نے کیا کیا؟ آسمانوں کو سیٹلائٹوں سے بھر دیا، پر میرے رب نے ملا عمر اسامہ کو ایسا بچایا، ایسا بچایا کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا کر سکا۔ اور جس کو رب بچانا چاہے اس کا کوئی بھی بال بھی بیکا کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو، ایک ماں کے بیوہ جان کی بات کر رہا تھا، تو یہ ایک ماں نے اپنا بیوہ بھیج دیا ہے کہ میں بھی اسے اب رب کے راستے میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب یہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو مجاہد بنائے، اور دیکھو جہاں ایسے جذبے ہوں، جہاں ایسے جذبے ہوں، ایسے جذبات ہوں، میں اس طرح نال پیش کرے، رب کعبہ کی قسم ہے، امریکہ یہاں ٹک سکتا، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر ٹک سکتا نہیں؟ انشاءاللہ ٹک سکتا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ اکبر، نہیں ٹک سکتا۔ میں آپ کو تازہ بات بتلاؤں، امریکہ کی تازہ ترین تحقیق، ان کے تھنک ٹینک کی، جس نے پینٹاگان کے، جس نے وائٹ ہاؤس کے بڑے بڑے تھنک ٹینک، سارے ملک کے رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، اسی مہینے ستمبر کی رپورٹ ہے، تازہ ترین رپورٹ ہے، میں نے منگوائی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہمیں مستقبل میں خطرہ ہے، ہمیں خطرہ ہے، خطرہ کس سے ہے؟ کہتے خطرہ مجاہدین سے ہے، ہمارا امریکہ برباد ہوگا، ہم سارے مارے جائیں گے، خطرہ ان سے ہے، بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تجویزیں دیتے ہیں بڑے بڑے ان کے علماء، بڑے بڑے تھنک ٹینک، بڑے بڑے تھنکر، بڑی بڑی سوچ رکھنے والے، سارے اپنی سوچیں دیتے ہیں، آخر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجاہدوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی کارگر ثابت ہو سکتا؟ اور رپورٹ کا نام تمہیں بتلا دوں، رپورٹ کا نام ہے، رپورٹ کا نام ہے میکنگ سیف امریکہ۔ امریکہ کس طرح سیف بنایا جا سکتا ہے؟ آج امریکہ کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، جب وہاں یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں سیف نہیں ہے، میرے بھائیو اللہ اکبر، یہاں سے جوتے کھائے گا، یہاں سے برباد ہوگا، جہاں کی عورتیں، جہاں کے بچے اس انداز سے کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر، اس انداز سے سامنے آ جائے۔ اور آج کندھار کا گورنر مارا گیا، کندھار کا گورنر مارا گیا، کرزئی مشکل سے بچا، انشاءاللہ یہ سارے مرے، سارے مریں گے۔ اور اب امریکہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ترکی آ جائے، فلانا آ جائے، میرے تو مر رہے ہیں۔ اور پتہ ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ نے افغانستان کے اندر کولڈ سٹوریج بنائے ہیں، جتنے امریکی مر رہے ہیں سب کی لاشیں وہاں جمع کرتا چلا جا رہا ہے، واپس امریکہ بھیج نہیں رہا، اور بھیج سکتا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی صورتحال یہ ہے، اور مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، اور پاکستانیوں کا جذبہ اللہ کی قسم نوائے وقت نے دکھا۔ دیکھو نا، ایک مار کا ہوا، کیسے مار کا ہوا؟ عرب مجاہدوں کے ساتھ امریکیوں کا دفاع کرنے کے لیے ہماری فوج کے کچھ لوگ آگے بڑھے، بڑھنا پڑا انہیں آگے، ایک فوجی افسر وہ امریکیوں کے ساتھ مل کر مجاہدوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ وہ جذبہ دیکھو، نبائے وقت نے کیا لکھا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کے باپ نے کیا کہا، مسلمان تھا، اس نے کہا میرا بیٹا امریکیوں کے ساتھ مل کر مارا گیا، اس کا جنازہ بھی بش آ کر پڑھائے، میں نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد مشرف کو کان ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا، اور یہ پاکستان کی قوم جس جگہ بیدار ہوا ہے، جہاد کا مرکز ہے، کشمیر میں ہوا، افغانستان کو تباہ کیا، یہ غیرت مند لوگوں کا ملک ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ پاکستان بڑا، ہم نے خون دیا، 65 میں پاس فوج کے لوگوں نے اپنا خون پیش کیا، کارگل کے میدان میں بڑے بڑے فوجیوں نے، ہمیں پتا جس طرح لڑے، میں بھی کارگل کے میدان میں تھا، اپنا خون پیش کیا، لیکن یاد رکھو جو خون پیش کرے گا دشمن کے خلاف لڑتا ہوا، وہ راجہ عجیب بھٹی کی طرح، وہ جناب سوار محمد کی طرح، وہ جناب جان لالک کی طرح، وہ جناب باقیوں کی طرح اونچا مقام پائے گا، جو امریکیوں کے ساتھ مل کر لڑے گا، اس کا جنازہ اس کا باپ بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر. یہ انداز ہے پاکستان کے اندر, اس انداز کو بچنے دیکھا, رپورٹیں گئی ان کے کان کھڑے ہوئے, اور پھر انہوں نے کیا کہا, وہ مشرف تو آنے جانے والی بات ہے. انہوں نے کہا پاکستان ہمیں لے دے جائے گا. آج 6 ستمبر ہے, دفاع پاکستان کے حوالے سے یہ جلسہ ہے. میرے بھائیو میں آپ کو بتلاؤں, ان حکمرانوں نے دفاع کیا کرنا ہے. بے نظیر آئی وہ بھی چلی گئی, نواز شریف آیا وہ بھی چلا گیا, اب یہ مشرف آیا وہ یہ بھی چلا جائے گا. پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا, لا الہ الا اللہ کی اساس پر قائم رہے گا. کوئی اس اساس اور بنیاد کو بدل نہیں سکتا. پاک فوج کے اندر بھی بڑے بڑے اللہ کے شیر دین کو پسند کرنے والے, اللہ اکبر, کسی چیز کو بھی کوئی نہیں بدل سکے گا. یہ وقتی ساری باتیں ہیں, یہ گزر جائے گا سارا کچھ. آخر کار انشاءاللہ افغانستان بھی, پاکستان بھی, جاتے مجاہدین بھی انشاءاللہ اسی امریکہ کی چھٹائی کرے گا. ہو رہی ہے انشاءاللہ کریں. ہاں میرے بھائیو اللہ اکبر, اور یہاں تو ایسے ایسے مجاہدین, اللہ کی قسم مجھے تلاوت خان یاد آیا. اور تلاوت خان نے کس طرح جہاد کیا, ہم پشاور میں تھے, اللہ کی قسم اس سرزمین پر کس طرح لوگوں نے قتال کیا, کس طرح جہاد کیا. جو آیا وہ مٹھائی کا ڈبہ لایا, وہ فروٹ کی, وہ فروٹ اتنا سارا اکٹھا کر کے گانٹ گانٹ باندھ کے لایا, دفتر کان پہ بکھیرا, مٹھائی کے ڈبوں کو سامنے رکھا. میں نے کہا, ہم نے کہا تلاوت خان ہاتا سا پٹھان, ہم نے کہا کیا کیوں تھا, تیری شادی ہوئی ہے, دلہن پاس آئی ہے, اور تو نے مسحری سجائی ہے, اور تو نے کیا کیا ہے, تو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے, تو برفی اور لڈو لایا ہے. اس نے کہا نہ مسحری سجائی ہے, نہ میری دلہن پاس آئی ہے, نہ کچھ اور ہوا ہے. کہتا میں اس لیے لایا ہوں, ذرا رکھتا ہوا شہید ہو جاؤں, اپنے رب کے پاس پہنچ کر 72 حوروں کا دولہا بن جاؤں. جی ہاں اندر گیا, جب اندر گیا دستی بم ہاتھ میں تھا, بینکر میں پھینکا, دوا برباد کیا, پھر کلاشن پکڑی, برست مارے, اڑاتا چلا گیا. پھر جب آخری گولی ختم ہو گئی, پھر اس نے اپنا خنجر نکالا. میں لشکری کی بات کر رہا ہوں, صحبہ کے شیر کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے خنجر نکالا, خنجر سے مارتا چلا گیا, پھر چلتا چلا گیا, پیچھے ان کی کمت آ گئی. لڑتا لڑتا رب کے راستے میں شہید ہو گیا. میں نے سورہ محمد کھولی, سورہ محمد کے اندر رب نے کیا فرمایا, والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. رب کہتا انہوں نے قربانیاں پیش کی, رب کہتا مجاہدو محمد کے اندر, محمد سورت کے اندر ہم محمدیوں کو رب ہماری سارت بناتا ہے. رب کہتا ہے جوان ہو جاؤ, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, تمہاری ڈھارس بجاتا ہوں. فلن یضل اعمالہم, جو تم نے یہ کام کیے میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا, آخرت میں تو مقام دوں گا, دنیا کے اندر بھی اس کا رزلٹ نکالوں گا. اور اس کا رزلٹ نکل رہا ہے. آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور دیکھو نا, فلسطین کے اندر یاسر ارفات لگتا تھا تو وہ کس بنیاد پر لگتا تھا؟ وہ لگتا تھا نیشنلزم کی بنیاد پر, عرب قومیت کی افاس پر. آج وہاں پر بھی حماس, آج وہاں پر بھی انتفاضہ, آج وہاں پر بھی اسلام, کشمیر میں بھی اسلام, فلسطین میں بھی اسلام, افغانستان میں بھی جہاد, اور گجرات احمد آباد کے واقعات, انڈیا بھی اٹھ کھڑا ہوا, اب نیشنلزم بھی ختم, کمیونزم بھی ختم, قومیت بھی ختم, عرب بھی ختم, اجم بھی ختم. اب امت جو ہے نا, امت جو ہے نا, اس کے ہاتھ کی برکت سے ان کنگنائیوں سے نکل کر اس طرف چل کھڑی ہوئی ہے. شیخ اوپرا کے لوگوں, آؤ, میں بھی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. آؤ کرو پوری چلانے والوں, جلندری کہلانے والوں, آواز اس بات کا عزم کرے, جلندر اور فیروز پر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا, امریکہ پر بھی لہرائے گا, کیا سب چیزان بن جاؤ. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ امریکہ برباد ہوگا. رب اس کو برباد کرنا چاہتا تھا, رب خیر کے افغانستان میں لے آیا. مسلمانوں تم خوش قسمت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریب نتنے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, 4 لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7230549.